أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وجميع خلفائه وورثته أجمعين وخاصة منهم سيدنا ومولانا الإمام سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد جتاي بي دوي سي نيغي وون كون باتاي كي بونتو نينتيل بيغا خاامني موي بونتو تيغيني ويسي وون ناني تيغينو طالبي بي ديغنت ماك سيرينم تيغون تي تيغينو طالبي بي ديغن اكي لي اديو سي بوبام ak jëf teggina talib bi digëntem ak ay mbokki talibam jotaay bi di wéssu kon lañ tambalé won teggini sa manam sa manam joxé werd sa talqin moy transmission spirituelle wala transmission initiatique ni to hein gis na mom la ko sëriñ bi traduire ci ki Facebook bi transmission initiatique ndax loolu moy jox bi ngi koy joxe nit ki day andale secret bi nga xamanteni moy iznu khas bobu nga xamne mom mo ci ne kon gisoon nañ kon li aju ci walu différence bi am ci digënté talqin al am lil am ak al khas lil khas ak manam différence bu reuy bi nga xamanteni mom mo nek ci digeunte zikkar bi nga xamanteni nit ki da kay defé ci iznu khas ak bi nga xamanteni nit ki da kay defé ci iznu am ñu xam na yit ne amna ay askar yo xamanteni manam askar khas la nga xamne moy zikkar yoy ci seen bop ay zikkar khas la ñu xamne dé su ko jëfé lulu ginaaw bi ci amé iznu khas ak li nga xam li tax restriction bobu am ci waxon nañ ko nga xamanteni comme ci teunk moy li nga xamanteni moy xéti jaglé secret ak lèr yi nga xamanteni mom mo nek ci bir zikkar yoyu day tax ndax zikkar yi nga xamanteni yef askar khas la day dox ci walu tarbiya ak di tarbiya nit ki té yoyu bu ko nit ki jëlé jëf ko benn bu ci na day and ak ay xéti natou yu reey reey té bari yo xamanteni hikma ba ci ne xeyna moy wala bok na ca éprouver talib bi ci sincérité et bu fekke nit ki da ko jël non rek diko jëfëndiko te jëlew ko ci sëriñ bu mat sëriñ manam jogéewul ci sëriñ bu mat sëriñ xéeti musiba yi ak balaay nat yi dañuy waccando ci mom bu fekke ne daf ko jëlé ci sëriñ bu matup sëriñ wala bok mu jogé ci sëriñ bu matup sëriñ mu jaar ci yoon wu wër ba ak ci mom ni ka jox manam am ndigal lu wer ci joxe ko man ko joxe bu boba la nga xamne mom moy ñew ci xet nat yoy serigne bi mom mo koy gaddu li ci talib bi atunu serigne bi mom mo koy gaddu kon da gis ne kon lool lu ci lu necessaire la kon talib bi jël iznu khas te gisoon nañ ne manam fathu manam am fathu ouverture spirituelle bu mag bi ñi wax ci tasawuf nga xamanteni moy dem ba nguru bur yalla subhanahu wa ta'ala gu neubu gi dotula dem ba barrière bi nga xamne mom mo don dox sa digeunte ak hadra borom bi subhanahu wa ta'ala sa digeunte ak yalla muy nafsu bi mab lolou ñu nan ko fathu ak wusul nga xamanteni moy li nane ag ci yalla tay fathu gogu man nañ ne wusul la ndax bu ñu wax ag ci yalla yalla sun borom subhanahu wa ta'ala nekul ne dafa nek ci ben beureup bo xamne da ngay parcourir ay distance pour ag ci waye ag ci la yalla mom moy kira yi nga xamne mo doxal sa digeunte nga diko gis ak diko yek dañ mo nga xamanteni da ngay yek andal ak sunu borom fantala sa su ne man lo may hadara hadra ngay he hadara man te way presence wala bo wal na ag ci lolu do amé lu moy ci aska bi nga xamanteni zikr bi nga xamanteni bil izn khas la ni khas la kon mu waxone ni talqin mi waxne moy bu am bi manam zikr am mi lim lay def moy man na la jele ci dairatul kufri andi la ci dairatul islam comme ki wax ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna sayyidina muhammadur rasulullah dal di dug ci l'islam bu continuer diko waxit dina bari nak ay njariñ deja hasanat yu bari ak yu bari ay xet njariñ yo xamanteni man na la ko andil ci sotu ci walu walu hasanat yi waye du bob mom mo lay yobbu ba nga am fatu ak nga ag ci wosul gog gisone nañu danger bi nek ci jël zikr bo xamne zikr khas la te jël woko ningo wara jëlé ak it né sëriñ ci nit yalla yi radiyallahu anhum sen secret tarbiya dañ ko def ci sen wër bo xamanteni loy gëna yitté wo manam jël ginaaw ba nga jëlé wër bi ci jël bo xamanteni gu wër la loy gëna yitté wo ci di fonk jëmmi wër bi ci bopam sék jëriñu ci sékéré sëriñ bobu di gëna reuy sa dox di gëna gaaw motax mbir mi nekkut ci après ginaaw ba nga amé wër bi ba nopi ngay dem xétu zikkar bu nga diko outil ji ngir né mano am zikkar bu gëna reuy bu ëpp jëriñ ci yow nga yitté wo bu baax zikkar bi nga xamanteni mom moy lazim moy awrat yi lazime yi ci ki manam diko def ak ki teggini gënaaw julli faratay ñanaw julli fi nga xamne suñu bon santalla mom moko faratal nga tek ko ci manam bañu jël ben azkar yi nga xamanteni azkar ikhtiyar la diko tek ci kaw ndax li mom moy secret serigne bi deug donc ci dess nak après man na la dimbali te ben bu ci nek lo ci tollor rek diko gis ni serigne bi na def no ci jotté mais li ni mom moy sa capital donc boko sagane rek moy ne même pour nga jarignu ci lenen danako du manene te li rek dafa doy manam askar lazimay rek gis nga nit ki japp ko dinañ gis teggini manam nga diko def ak teggini diko tel diko def ni mu waré ci waxtu rek doy na nit ki tarbiya danako man nga bañu soxla lenen te it lay yenen yeb nak day ñew len lu jotté dana ñew kon motax itqan ko xeyna sax mu bok ci yi tax par exemple nga gis tarikha bi ñu naan boko bolé ak benen ngir li nga japp mom kessé comme manin qata'a li shay'in atqana ñu son manam li nga xamne dang ko japp mom kessé bolé ko ak lenen lool moy gëna yomb maîtriser ci yow nga bëgg japp no fukki mbir yo xamanteni do ci def ben li nga xamne non la waré kon té sëriñ yi nit yalla yi sen secret tarbiya mo ngi ci werd yi nga xamanteni kon mom lañuy tarbiya ak diko joxe ak it comme niñ ko waxe won ne wa tarikha bi ñoom ñep mahbubun lañ naam dañuy dugg ci mahbubiyé gu maggo nga xamanteni sayyidina cheikh radiyallahu anhu mom moko amon motax ñoom ñep ci dairatul fadl ya lañ ñi ki motax bu jëlé motax yoy buñ démé bay ag ci garantie nañ ko gis ak yakar na mim un peu avant le fait que nit ki bu siyama tidiana dina la non nit ki bu jele tarikha bi rek lol moy ne shafa ak yunus sallallahu alaihi wasallam day dal ci sasi day wacc ci mom ak ci ay wajuram ni wacc ci mom bi ay wajuram te ci kanamam ni dañ ci bindu tur yunus sallallahu alaihi wasallam lol nit yalla ñi am kasb dañ koy gis te ci xolam ci wet bi ci ginnaw bi fete ginnaw dañ fay bindu Muhammad ibn Abdullah té dañ koy solol ben taj moy xétu yakana trône man trône couron hein bo xamanteni dañ ciy bind at tariqatu tijaniya man sha'uha al haqiqatu al muhammadiyya donc mara lolou lu reey la motawata xari daaira bi ñi nek lolou bu dé ci fenen ay yenn xéñ nit yalla yu mag nga xamni parcours yu ki lañuy def pour mëna ag ci lool té lépp nak wa tarikha bi ñu ko amé rek ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mais biñ ko laajé nak wa tarikha bi ak wa salat fasi nga né li yépp ci lan lañ ko amé ndax ci jëmmé zikri ci bopam la wala né min ajli ay ci mom lañ ko amé motax mbir mi du jëmmé ci waye li nak mom la la jox wa wër bi mom la la jox donc motax japp ko day wone japp gi nga xamné mom ko japp mu sëriñ bi waye sagane koy moy jëmmé sagane sagane sëriñ bi kon motax werde bi jara fonkat bu baax teyit ak li yone rasul sallallahu alayhi wasallam garantie won ne ki nga xamanteni jël nako ak ay chartam koku yone rasul sallallahu alayhi wasallam moko garantie ne dina ag ci dudé lu moy maftu wali lay doon ba nopi maftu alayhi lay doon dina ag ci fatkhu ci garantie bo xamne yone rasul sallallahu alayhi wasallam moko garantie te du wuté lol nak a condition ko mu bañ sal mubum wolu ci pexem sunu bon subhanahu wa ta'ala kon kon fiñi arrêté won nak moy fiñi waxé ni manam buñuy talxin ki nan lay dem ni fofu lañ arrêté won donc damay def dama def rappel bi nonu touti ngir na ginnaw dañ adé ci dig ki bi donc comme ça mu meuna suivre donc muy wax kon ki nga xamanteni day jël tariqa bi numuy def nga xamanteni day tok ci kanamu serigne bi nga xamanteni serigne bi fi rahmatu jann da delanu wala bok nga xamne mom moko fi togal moy bu doon ci khalifa ni wala ci mufaddami tok ci kanamam togen bu and ak teggin ak orma comme ni nit ki di togi buy jull tek ñaar loxom ci kaw ay pojel donc dadi tup ci mbolem bakari yu mag ak yu ndaw donc tup gu sel donc ci kanamu serigne man nuko def sax ci xolam dadi safonté ki nga xamanteni serigne bi nga xamanteni mom mokay wala khalifa bi wala muhaddam bi nga xamanteni mom représenté serigne bi nga xamne mom moko jox wel kon mu safonté ak mom mu dadi kay sax yi nga xamanteni ñom ñay azkari tarikha kon fofu lañ ci yamo kon muy yalla dal ne wa aslu zalika manam kessanu lolou nak kessanu bay'a gogo bay'a moy jayante gogo ndax lolou ak xetu jayante la sa konté gogo boko defé moy ne jayante ak sidi ahmad tidiane radhiyallahu anhu wa daawon na jam legui ana lan moy kessanu jayante gogo nga xamné mom niñ jayante ak señ bi mune al bay'a lolou moy jayante ga allati ga nga xamné bay'a jayante won na alayha ci mom rasulallahi wala bok rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alaihi wasallam sallallahu jilli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamate dolli selmal ci mom ashabahu ay sahabam manam andandom yoy am jayante go nga xamanteni mom la jayante won don jayante ak sahabay beuri na ci ay jayante xamna jayante nako sahabay amna ci general amna yu gëna particulier nga xamanteni deja amna ci alquran tudd comme mi ne ci suratul fath non xamanteni lolou moy lolou bayatu ridwan balawon bayatu ridwan bi ni ko don def du won ño xamne dañ ko don def pour dugg ci l'islam ay julil dañ won deja kon mata ki bu special won bayan bu special won donc amna yenen bayan yi aussi donc suivre publication señ Moustapha yi mu jini danak amna ci 21 publication xamne ci lolou la walu bayan ak talqin donc li aji ci lolou mu ne kon fakanu ñom nekkon na ñom sahabay ridwan la alayhim ajma'in yu bay'unahu ñu jaayante ak mom iman ben ñu jaayante ak mom ci alal islam ci islam amna ño xamanteni dañuy ñew jaayante ak mom ci al islam wa sam'u wa ta'a ak diko dimbali ci liñuy dimbali seen bop diko aar ci liñuy aar seen bop comme li xawon ci bay'atu aqaba moy bi jike gis wa midin bi ñewé makka non mi gadde wala même ñu doon ñew aussi le di dugg ci l'islam wala sax même ñi nga xamanteni ay julit lañu won ba nopi amna ci ño xamne jaayante nak ñom ci leel ci lool ci islam comme groupe bobu nga xamanteni bu bari neuf la won yaaka nak gisoon nañu hadith bi ñum jaayante won nak ñom ci buñu laccen dara xam nga ñi leen jëk wax moy ay islam ak ñuy ki respecté ki ponké goy après nak mu wax leen ci lu mu yellu ne wan la tasaluna sa chef donc don jaayante ak ñom imma ben mu jaayante ñom ala islam ci islam wa imma wala bok ben ala al jihad mu jaayante ak ñom ci jihad naan buñu jihad aussi jaayante ñom ci jihad moy do daw do wone ginaaw et cetera ne di nga respecter ni xamanteni non lañ wara jihad wa imma wala ben ala al hijra ci gaday naan jaayante ak ñom ci gaday ndax da mu jaayante moy toujours bu jaayante ak mom ci lol te toujours même forme de manam dañuy tek sen loxo ci loxo te dina len wax wal manam ñom lan lañ cey amé wa wala ñom buñ ko laajé lan lañ cey amé mu ne wala ko mu jenn wala yu demé non lool moy jaayante bi manam da ngay def li pact lay doon ngay def li mom mu gaddu la li wa imma wala bok ala al khair ci aw yi wa ammatan ci lu matalé manam wala ci lu bax rek généralement maam ci ay jëf yo xamanteni jëf yu bax la way dina ci doon ci jaayante ak sahaba yi doon la alim ajma'in mais manam ngir secret xam nga day doon ay mbir yo xamanteni xam nga lu bax luñu diglé la déjà waye jaayante bi mu ci jaayante ak ñom secret bu mu ci def ci ñom la aussi secret bu mu ci def ci ñom la mune wakul zalikati li lepp lolu lepp thabitun lu saxla bil ahadith ci ay hadith as-sahiha ci hadisi as-sahihati di wer mune babul bay'a manam ci buntu bay'a manam bo demé ci sahaha yi ko ci dem ci babul bay'a ahadith yi nga xamni ñew ci dingo fekk manam du lu wer luñu xam la ci téré hadisi mune kon farji am nga delu ila kutubi sunna kon ci téré sunna yi téré hadith in arata bula nexé amna ci hadith yi ci jottone indi té publication señ Mustafa yi mom matalé na bu baaxa baax ci côté bobu mom danaka hadith yi sukkandi ko fepp andi nako ak fiñ nek yef jazakallahu anna khairul jaza mune kon fa bay'atul murid fa bay'atu jayante kon jayante al murid talibe bi li shaykhihi ñeelu serignam hiya mom bay'atun ak jayante la ala al khairi ci yiw wa salahi ak lu bax manam ak defaru ak defaru ak lu yewen wal iqtida' ak roy bi rasulillah ci ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi ci mom wa salama tay dole selma ci mom manam jayante bi talibe di jayante serignam gennut yi manam ci limi jayante ak mom ndax buy jayante ak mom day jayante ak mom ci top ci ay digelam baye ay terrain et cetera mais lolou lepp manam pour li ni mom motax ñuy wax moy ngir talibe bi manam di meuna nek ci awliyu ngir ke day doon ko xamanteni day representer yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam donc ñam ñaan ñu ko leurenté ci lool jaayante ci lool serigne bi daf ko ci dimbali talibe bi di top ay ndigeelam di top ay junjem mu koy tektal garab yi nga xamanteni ñoy fa jangoro yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci mom momit mu ko ci suivre lepp ngir lu bax ngir yiw ak mbax ngir mom talibe bi ci bopam dem ba manam bu ñuy wax as-salah moy salihin yi boy xol ki ñuy wax salih moy ki nga xamanteni dafa dem ba sel mais nga gis par exemple yenen ti yalla sallallahu alayhi wasallam sunu borom bu len di len tagge lool as-salihin motax salih ma martabu bu re la ngir ne manam martaba la buñu yobale ba yamal qiyam buy sax ba fofu la donc motax ci martaba yi gëna mak manam ag ci salah gogou nak moy dem ba sel yewen bax manam jikko yu bon ni dañ ci yow jikko yu bax yi nek ci yow kon ci lolou lañuy jaayante wal ihtida' ak roy bi rasulullah ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ci mbolam ay jifam mi waxat melokan nan et cetera kon moy serigne bi day dimbali talibe bi pour mu reproduire modelu yaronnabi sallallahu alaihi wasallam manam ngir mu man entraîner wu ci di defé ak di waxé ak di doxalé niki ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ni yone salaam daan waxe ak di defe ak di doxal manam ngir mu dem ba amé melokan yone tou sallallahu alayhi wasallam lol moy dem ba nga xamanteni ay nam moy do nam yone tou sallallahu alayhi wasallam booba ñu né lol mom moy jeex ci yone tou sallallahu alayhi wasallam mune amma dal in kanat bu fekke ne dafa nek turidu di nam ad dukhula dug fi tariikh ci tariqa bi imra'atun jigen man budé jigen mo bëgg dug ci tax mo bëgg jël wër numuy démé mune fala yusafihha kon du ko safonté ak mom fala yusafihha moy du ko jox loxo ngir ben raison kessé moy ñu dafa harab kon ginaaw fi nga xamanteni pour ndariñum diiné la lañ koy téré ana nak kon budé en dehors de ça kon du safonté ak mom walakin wayé kon nimi démé moy nan tajlisu day tok ba'idatan di sori anhu walisko mom mi koy jox budé gor la naam mom muqaddam bi wala khalifa bi wala cheikh bi ku jigen ci day tok sori ko naam du ñew sax ba ci wo mom comme lélay ni ngay gis mais dakoy sori dakoy dand mais rek maam mo am distance bo xamne dina deg limi wax c'est ça bu koy wax chatier ak bu koy wax nangou nako mu koy deg mais dakoy dand bu ñew diko ñoxu wala diko jégué non kon wuy laqnaha mu sako at tariqata tariqa bi ghayri musafahatin ci luddut safonté ci luddul safonté lool moy ben possibilité bi wala tarfa'u te momit ndaw si du yëkëti sawtaha batam kaddo halata talqin waxtu yi nga xamanteni dañ koy sax di yëkëti kaddo mune wal afdal te li gën sax moy antu laqinaha musako wahidatun kenn ci minan nisaa'i ci jigen ni bin niyabati ci manam ci mom taxaway ci remplacer ci remplacement wala representation manam ko xamne day representer an shaykhi wala serigne ala sabili lolou ci yoonu at taqdim taqdim moy def muqaddama al muqayyad bi nga xamanteni dañ ko teunk aw wala bok al mutlaq bi nga xamne dañ ko joyel taqdim muqayyad moy comme liñ nane mam ijaza muqayyada bi nga xamanteni buñ ko defale nit ki day mëna joxe werd mais man ci lool la yam man na doon werd bi leg leg sax man na ci duggu man na doon werd bi kesse man na dug man na yakana amul fuñ ko gissoon lool wala gissoon ko ci fekku tarikh bi muqa affaire muqaddama khalifa kon mam ki nga xamanteni manam muqaddam la ci taqdim muqayyad bi mom ci liñ ko defal ijaza lolu daf kay meuna joxe manam daf kay meuna jëfëndiko daf kay meuna joxe moy azkar lazimay man na doon yo xamni azkar lazimay kesse moy joxe tarikha bi kesse man nañ ko ci bolé yenn ci azkar ikhtiyari yi wala bok yi azkar ikhtiyari yépp ne ko nangam ak nangam yoy daf kay meuna joxe mais kim manam manu ci joxe ndigal pour koku diko joxe manam te mom tam man tam muqaddama kenen man ta defal ijazi kenen pour koku don muqaddam wala muy defal ijazi kenn pour koku mom di meuna joxe zikar yoy mom lim man rek moy joxe ko mais man ta taqdim kon koku moy bi taqdim al muqayyad bune aw al mutlaq wala biñu joye ki nga xamanteni moy muqaddam mutlaq bi moy ki nga xamanteni mom manam dañ ko joyel comme ni nga xamanteni non la ko baat bi dikey may mom ci bopam day man sax ijazal kenn koku don muqaddam koku di meuna joxe werd wi ak askar yi donc lol moy ki bi len ko muqaddam mutlaq manam ñi nga xamanteni dañ meuna joxe amna ci seen bir ño xamanteni dañuy don aussi muqayyad parce que comme ñi nga xamanteni amna ci ñenn ci annabi sirahum tijan radiyallahu anhu nga xamne daf leen teunkon ci ay nombre nit par exemple man nga jox ijaza 10 personnes wala yu demé non wala 12 personnes comme ko melni ci di yaane mohammed al-hafiz ash-shanqiti mo djumul 12 personnes la amone wala droit jox len ijaza par exemple lu mel non man na nek dina am nak ño xamanteni limité wuñu len ñoo ñepp tay ci bir mutlaq bobu la ngir nga fekk man naño defal ijaza kenn koku don muqaddam kon limay woné ni jigen man na don muqaddam muqayy man na don muqaddam mutlaq muqaddam jigen na bari na ci ndax bari na ci wa dess na ma leer mais du ñak muqaddam mom bokku nit ki bu amé manam xamé lim wara xam ci tarikha bi am tégg ni mu wara am rek war nako am engagement bi mom na def nako ci légui nak est ce bari na ci en bi dess na ma leer gis na né ci site bi ki di def Sidi Mohamed Radi Gannoun radiyallahu anhu jaglel ko surtout muallafat Cheikh Ahmed Soukairi radiyallahu anhu mais aussi acteur de tarikh bi ak gisna amna ben livre bu fa def tuddu Nisa un Tijaniyat bo xamanteni ma ngi deggol Serigne Moustapha di wax nan amna ci bir même ay ci tarajim yo xamanteni ay digeen yo xamanteni kilifa ci tarikh bi don ay muqaddam donc ginaaw nak mbirum dine bi ñaare surtout ñun ci suñu gox yele ñu bari ci jigeen ni dañoy japp ne bokkuñ ci motax duñ japp ne sax war nañ mëna gorgorlu bay doon muqaddam alors que lu wara mëna nek la door mëna nek la xeyna ku dem boori lu melni Kaolax nga xamanteni wa kër Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga xamni ñom walu tarbiyé bi goor ak jigeen ñepp koy def peut-être que ñom xeyna lu ñak fofa ci lay gëna bëré ngir manam li jigeen ñi di téwo aussi côté bobu alors que boudé ci fenen yu ci bari ñaaré yeen ñi mom lég duñ koy faral di ki wayé maam ñepp bëgg wax né rek ñepp ci yam goor ak jigen ño ci yam jigen ju ci goor goorlu mom du nga raw goor ñu bari ci lu gaaw kon mu nekkon li gën kon moy jigen jigen jox ko jigen jox ko wer xamna bo wat na man na safante ak mom ngir safante bobit secret ji te yenen sallallahu alayhi wasallam non la doon jaayante waye nak bu fekke ne ku jigen ki kim bëgg gisul ku jigen ku ko mëna jox wer wala bok kim bëgg jëlé ci mom wer du jigen bu wa duñ safante da koy dand donc mu jox ko werde comme ni ñu joxew donc wax ko satti après wax ko werde bi donc et cetera momit bu koy ndaw si bu koy tontu di yeki ba tamit ci kaw day wax rek no xamanteni dina ko deg comme buy nangu charte yek yu demé non donc yeye bu waxé manam mu bañé yeki ba tam trop ci kaw wax xamanteni surtout ñi duñ ko deg mune wala yu sawyi bu teddu du jëmele manam du vi taswi moy viser moy na jak rek nazaruhu ab kholam ilayha cim ci jigen ji muqaddam bi koy joxe werdi bu muy nek diko fixer fi halati ci jamono at talqini saji manam jamono jim koy joxe werdi bal li nga xamne kay mo fi neex lim wara def moy yaqud day dam basaruhu ab tarafuhu aw khifam anha walisko manam warta nek di khol jigen ji parce que li haram rek ci jigen mo ci haram waxul li rijali waxul lil mu'minina yaquddu min afsarihim wa yahfazu furujahum waxul lil mu'minina wa yaquddu tarafahu wala tarfahu kon mu dam xefam anha wa hiya momit ndaw si kazalika nonu momit bumuy fixer serign bi kon kenn ku ne nayam fi ko sharia yam lo après nak ñu def li nga xamne moy joxe werdu bi ni nga xamne lu ko serigne bi bëgge te serigne bi ni rek lu ko bëgge kon da ngay gis ne kon li lu ci am solo la du té nak manam xam nga li boy xol manam forme bi nga xamanteni andi nako ci talqin moy forme bi nga xamanteni nit ki day tok ki koy jox werdu tok bu jox ko werdu amna nak yenen forme moy yi nga xamanteni day nek distance par téléphone nit yakarna warna mëna né mais xamna né dal par message internet mom mëna né ndax sidna cheikh ci bopam radiyallahu don na joxé isni ci par lettre ijaza sax aussi par lettre donc ak isni yépp donc yoy ay façon yu mëna nek la lima déssé lèr nak moy est ce ñëpp ko mëna def wala ndax khulafa yi ñom ñoko man ndax amna ci khulafa yi ño xamanteni ñom bo ci jëlé ci ñom donté distance bu gudd mo len séparer mom di nga yegg ne jox nañ la wéddu mom di nga yegg donc di nga xamné mom def nañ secret bi nga xamanteni moy bi dugg nonu ci nit ki def nañ ko ci yow té di nga yegg tarbiyé bi nga xamanteni non lay doxé ngir né ñom ay temps bé ki limité wulé lepp day téw ci sen kanam donc motax joxine bi moy bu traditionnel bi waye bobu amna comme amna jox izn barzakhi aussi amna même ijaza barzakhia moy yo xamanteni ki lay jox werde wala bok ki la jox ijaza bokou len jamono mais dang koy gis ou bien mu don ci alamul barzakh wala bok même mu don ci nalaw anoun barzakh nit ki yenn borom jaklay dañ fay mëna dugg ak sen roh wala même ci nalaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxal la bofum werd lolu am diplome la do ijaza texte lay do wala la ñu wax na ijaza wa man nañ la ko wax aussi donc am manam ijaza nonu ci nalaw amna yenenbi sallallahu alayhi wasallam man na la ijaza wala mu jox la werd wala nga gisee na cheikh radiyallahu anhu mu jox la wer wala mu jox la ijaza te bo bay day dox yakana am na fuko serigne bi di leral ou bien ci tere bi wala ci tahiyatul maktub go nan ko xamne da nga gis serigne bi radiyallahu anhu ci gent wala yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu jox la izn bobu day dox la ci joxe même wala même mu jangal sax tour yalla bobu dang koy meuna jefandiko dang koy meuna joxe aussi ci duggal don lol izn barzakh yi la ijaza barzakh yi donc lol pour loy kon yoy ay xet yu am la aussi ay xet yu am la aussi bi nak moy bi nga xamni moy bu standard mune fa im bu fekke ne akada fasna al murid talib bi ma shaykhihi andakub serignam as-suhbata andale manam andando ar-ruhiya bi ko juk ruh moy compagnonnage spirituel moy bu ñewé ba jaayante ak serign bi ba jël wedd bi moy compagnonnage spirituel bi commencé gisone nañ ci buntu tégi ni ne wa shaykhu hadirun ala al-murid as-sadiq inda al-murid as-sadiq ala ad-dawab mom photo lu day and ak yow yaangi ci regardam muy and ak yow di yitewo ci sey mbir sa sun mune bu boba manam bu fasé ak serigne bi mom talibé bu fasé ak serigne bi and ak ndo gogu ci ruh mune fala yasihhu kon det muy wer lil muridi ñel talibé bi an yukhfiya muy neub an cheikhhi wali serignam ahwalahu ay khalam manam ay état spirituel nga xamanteni bo amé ay état yo xamné dañ cey intriguer ci bopam par exemple surtout moy boudé comme niñ ko gissone fé bu féké né surtout même ci khawatir yi lo xamné dafa installé wu li persisté mais boudé lo xamné dafa ki né romb graw mais lo xamné dafa ki insisté ba dilé intriguer dañ cey waxtan ak serigne bi momit ah gis ko borom bi rek subhanahu wa ta'ala motax surtout ci yi nga xamanteni moy surtout ci sa dox sa digënté sun borom santa lél am yu la ci jaaxal wala ay mbir yu lay jaxé té nga bëgg ko ci ko am wala yu démé nonu maam yoy moy say ahwal wala ay mbir yu lay dikkel aussi légui am ay mbir yo xamanteni man na lay dikkel lo xamné di nga xamné kat ah li lu spécial par exemple bo bay dang ci waxtan ak sëriñ do ko neub mune fa innaha ndax lolu kat manam neub gogou minal khiyana day bok ci xet wor ci wor la mune way qus ta day netali alayhi ci mom arruya gent ga allati ga xamne yaraha daf kay gis manam bu genté ben mbir bo xamanteni manam moy lool nak buñ ko waxé teki wul ne lo gent rek bo xeyé dem ne dang koy netali serigne bi han lél ñu man ngi mais ñaare dina am gent yo xamanteni day attirer lool sa attention wala gënd go xamné sëriñ bi daf ci feñ wala yu démé non wala ki bo xamanteni gënd bu la jaaxal ni lo xamanteni surtout da nga xamné day am rapport ak sa dox ci spirituellement wala yu démé non motax ñuy wax man gënd gu ki mais hein waaw da na bo wala ke bu bu sour rek te di def ay cauchemar paré dem di ko nekk di sëriñ bi hein tax ñuy wax kon way qus day netal alay ci mom serigne bi arruya gentu ga allati gi nga xamne yaraha da koy gis waye nak wala det yantaziru muy xaar min shaykhihi di tukke ci serignam tafsiraha mu feril koko andak koy netali ngir da ko wara netal bu ko serigne bi tafsirale baxna bu ko serigne bi tafsiralu manam bu ko firile baxna bu ko firilu baxna mom li teggine bi war ci mom ci jamono joju moy nako netti legui nak budé lo xamné serigne bi mom dina xam ndax lum ko wara filil la wala lum ko warta filil la wala ndax dafa am junjju bu ko wara jox wala lum ko wara diggal par rapport ak gentu gogou wala bok lum koy defal rek taxeyna mom sax ci xam dara ngir serigne bi fum tollu mu ngi yitté wo ci sey mbir nga xam ko ak nga ñak ko xam ya sayyid salah din tiyana de la day wax ben mbir bu am solo bo xamanteni xeyna meuna dimbali nit ki sax ci momit ni mi considérer serignam di wax nan li gëna neew ci serign ci tiofel gi mi am ci talibem li gëna neew ci serign bu tax ñuy wax bu mat serign moy mu bëgg talibem tiofel go xamne moy raw nim bëgg mom serign bi ay wajuram kon xam nga lolu lu reey la kon maam serign bi nga xamanteni serign deug la ni mi bëgg talibé moy ëpp fuf ni mi bëgg ay wayjiru bopam lool nak moy bu féké né ay wayjiram du ñoy sëriñam mom bu dé wayjiram ñoy sëriñam mom c'est sûr que moy lim war ci digënté mak ñom mais en tant que sëriñam pas en tant que wayjiru dara tam way ni mi bëgg talibé ngir manam li leen bolé ruh la suñu borom mo leen bolé ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci seen ruh mu war ko dimbali ci li nga xamné mom lool moy vocation moy tektal nit ki nit yalla subhanahu wa ta'ala kon koku yow loy xalat ci limi nek di lako defal ci yow lo xamanteni doko xam lo xamanteni doko xam ak nimi yitte wo ci sey mbir lola tax biñuy gis teggini fele ñu netal won lim wax ki ka don laaj ndax talbe man na wax serignam ne ko ña buma fatte ci ñaan mu ko mu ne lolu su adak kabir te nim ko waxe nga gis ne ko ko reel da ne al shaykh aslan la yansa ahl zamani mané ab serigne bi ci bopam en principe wa jamanom sax duko fatte surtout sax ñi nga xamne dañuy ñaaw ci mom jott ci wa jamanom ne bisu penc ñoño ñi nga xamne dañ doon ñaaw ci mom jott ñoño sax lay jëkëram pour dalal seen xel mu ne koku nan lay fatte nak talib bi nga xamanteni mom moko jël fi xidmati kon maam lool na jox idée ci mom considération donc bo xamé né ak mom non la yitté wu ci mbir kon nga xamné jamais do juk ci beuta kon lool day tax ngay gën di sam say tégg sa comportement ko tol di xamné muy jakarlo ak yow nga xamné muy jakarlo ak yow muy and ak yow kon manam bu mu xaar ci sëriñ bi firil ko gënt gi mune fa haza li de huwa moy aynul adab jëmi téggin ni moy deug teggine mune fa in bu fekke ne fassaraha firinako manam firina gent gi mom serigne bi laho ñeal ko mom talibe bi a cheikhu serigne bi fabiha kon mu japp ci wa ni'mat baxna lolu amul morom manam moy khairun bu de firil nako khairun fa ni'mat fabiha wa ni'mat mune wa in lam yufassirha bu fekke ne nak wayin bu fekke ne lam yu fasirha firiwuko fala det yasalhu mu kay laaj tafsirha ak firi ma mbok netele ba nopi waxula dare bu ko ne lu muy teki wala ma am te bu ko waxe nen nak bu ko jema jaara ci ay ki lan la ci lol lan la ci japp lan la ci kiwo yoyep yow dal netal ngeen diga après pare nga ci bu lako firile fa biha wa ni'mat bu lako firul bu ko laaj firi bi jappal ne rek yow mom toute façon jamono dina dana def lam wara def te monde bob ñom ñoko xam birum gën ñom ñoko xam ñun xamuñ ko mune wa alam te nga xamne an li kulli an naka li wër do wër de moy ne li kulli ñel na bepp iznin ndigal fi tariqi ci tariqa bi martaba ak martaba manam ndigal bu ne ci yoonu yalla sun borom taala yoon nit yalla day depo ak ben martaba wali kulli ñel na bepp martabatin martaba izn ndigal manam ñaari ñoy and martaba bi ak izn bi ñoy and motax manam ñom du manam duñ joxe izn ni rek ci manam comme ça par hasard mais len lu ne liñu limi tuddé martaba dinako leral ci kanam moy xéti téggine ak yi nga xamanteni mom moy nek ci nit ki mune fala izna det di am digal liman ñeel ki nga xamné la martabata lahu manam amul martaba bi manam det desul jox nit digal bo xamanteni mom martabam agul ci digal bobu moy ijazé lay wax etu ijazé wala martabata det martaba batay liman di ñeel ko xamne la izna det ndigal lehu diko ñeel motax nit ki lim wara yitte wo rek moy di fexé li nga xamne moko war top sharia ak li nga xamne moko war ci tariikha bi muti di ci jema nek après yi ci dess lu jot rek da ngay gis ne bu joté ci ñu jox la ndigal pour nga wala ijaza nga war di joxé ki bo wa day ñew parce que loolu lepp ki kay géré moy yannabi sallallahu alayhi wasallam ki ko ci taxawal moy sayyidna cheikh radhiyallahu anhu yoy yep mom la mom moy doxal lepp te sa len lu ci jot rek mom dina ci taxaw motax nit ki talib bi limi yitte wo moy fexé ba di jema respecter sharia kent lay kat na ay recc reccam mu diko tout di saxal tout ak it fonk tariikha bi yo di lu man ci di yok xofelam ci serigne bi radiyallahu anhu mu diko def ak di fonk askari nga xamanteni ñoy askari tariikha bi mune fal iznu ndigal manam muy wax comme ndigal bi moy lan moy ijaz rek mune fal iznu kon ndigal yu'ta des kay jox imma ben lil amma manam ci ñi nga xamanteni moy julit ñi en general fayusbihu ñu daldi mujju bok min ahli tarikha bi ci wa tarikha bi manam bok tarikha bi ci tarikha bi ci bopom ak tan la naam ak tan la du ne nit ki mo ki ni rek wala ci ak gor gor lom rek daldi bok ci tarikha bi du lolu mais tan la ak luy nek ci yow tax manam nga tollu ak izn bob borom bi def subhanahu wa ta'ala ñu jox la izn nga bok ci wa tarikha bi Allah motax du lo xamanteni day nek par hasard moy comme li même cheikh radhiyallahu don di wax ci ben ci yenn musahadatum yakana mo jumul ci xetu xal wala nekkon wala xetu jaamu yalla yoy ben malaka dugusi fek bobu muy expliquer comme malaka yi ni ñi ñëwé comme ci nit yalla yi jaamu kat yalla yi mune bimu ñëwé dal fek bobu mu fekk ci amna ñaar yum ci netali fekk muy wax comme leela ci waxante xetu discussion yum am ak malaka ben bi ni malaka bi mom moko ci yey parce que lene malaka bi daf ko lacc dan ne ko hal anta akhazta tariq am akhazatka tariq mu dan ne ko man ma jël tariq bi parce que man ma parce que ma moy xam mom mo dem ki jëliko jël ndigal ñu jox ko ki et cetera malaka bi dan ne ko dedet akhazatka tariq da naka xana gissone Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu lim wax nem wa tarixam ño xamanteni ñu tan la te mahbubun lañ nga xamanteni ma lool bo nek ci tarixam c'est parce que dang ci nek depuis bu yag depuis ci azal ma luñ tan non la bu yag legi nak day ki ba mu jot izni bi ñew ma da ngay évoluer ba ag ci comme ni mi wax izni bi tolok martaba bi tolok izni dugg ci tarixam bi ñu jox la ci izni mu da ne fofu malaka bi mom moko fa yey ci affaire la xamne manam tarixa bi mo lay jël mais bi yow ya jël tarixa bi en réalité ci zahir yow ya dem sa ko tarixa bi waye ci batin tarixa bi mom mo lay jël lool mom moy ki kon moy limi wax ni ne kon nit ki day bok ci amma gi waye ñu jox ko izn mu bok ci wa tarixa bi ñepp ci xass gi lañ bok ñepp ci xaw ay xawaas lañ mune aw wala bok bob moy premier niveau bi moy premier izni bi mune aw wala bok lil muridi ñu jox ko talibé bi fa yusbihu mudadi don dadi mujju don muqaddaman muqaddam lol deuxième niveau la mais ci walu izni bi moy ki nga xamanteni nek na ci tarikha bi wala murid la talibé la moy ki ndax ki nek murid talibé kok mom nek bokoto ci am bi bokoto ci am gi parce que muridullah la da nga sobu yonu out yalla bokoto ci am gi koku man nañ ko jox izn mu dadi nek muqaddam moy mom mu meuna bok ci lieutenant wala ci representant serigne bi di joxe werde de transmettre werde kon bobu benen niveau la mune aw wala bok lil muqaddami ñu jox ko muqaddam bi ki nga xamanteni nekkon na muqaddam déjà fa yusbihu manam amna benen ndigal bu muy am fa yusbihu mu mujj doon khalifatan khalifa donc bok ci khalifa yi ci dakhna tijane de land donc lolou yenen salalah mo koy décider lolou yenen salalah khulafa yi yenen salalah moy wax ci dakhna tijane de land no mi tel moy khulafa wu zahiri nga amna boba dina am benn mbubu bu mu len di solal lol yakarna dina mujumul amna parti bi wax ci muqaddam khalifa et cetera dinako leral ko dama xamul nak ndax ci téré bi lolou ndax ci rahiqul maktum la bu newul ci téré bi ku dem ci rahiqul maktum ding ko fa fek ouais yakarna ci xeyna buñu agge ci wirasat nabawi yi xeyna ñakul fofu mu leral ko wala bokku ko ko gisul fi dal bo demé ci rahiqul maktub bi ding ko fek kon buñ joxé muqaddam bi mu don khalifa kon yi nak yi ñoy vrai izni ak vrai martabay motax manam dem neexal nit mu bindal la ijaza après tiaxatna mais tiaxatna dem neexal nit ni wala yu demé non wala ki pour wala tricher pour ñu défal la ben ijaza après ay ki kayit ni ra nga yor kayit ijaza nga yor mais deug yoro secrétaire xam yoro secrétaire xam mune amal martaba kon lol moy izni fofu leral na izni yi mi wax non ne izni bune amna dafa am martaba te amul izni sans martaba man duñ jox izni izni bu werr bi lu may ko xamanteni nek na ci martaba bi tolok izni bobu naka nonu amul martaba sans izni moy ngeenel sun bon fantala ma lu permanent nit ki fum nekk ci martaba bobu rek izni bi tolo ak martaba bobu daf koy am daf koy bu ko kenn joxut fi kenn jox ko ci barzakh non leg lol moy izni bi kon mune ñett la fi indi ben moy ki bok ci amma gi ñu jox ko izni mu bok ci wa tarikha bi ak ki nek murid ñu jox ko izni mu don muqaddam ak ki nga xamanteni dafa nek muqaddam ñu mu am izni don khalifa nako ci donc yoy yeb ay izni la yo xamanteni yu wuté la ci ci martaba ma musnay laaj parce que même bima gisé li ma lirone aussi comme ci maratibu salatul fatihi ñi wax comme fatiha bi ci bi martabati zahir ñu né mom lañuy jox maam izni bobu mom lañuy jox khassatul muridini non muridini martabati batin non be bi martabati zahir ne mom lañu jox khassatul muridini martabatul batin ñukay jox wa lil khulafa martab batinul batin izn bobu ñukay jox al murabbuna bil izn ñi xamanteni ag nañu ñen ci rut ba murabbi ci wa tarikha bi bima gisee lol alors que manam sala fahd bi niyati zahir ak batin ak batinul batin izni la si ñu joxe ni ma lajoon ko nak ci cheikh mahmoud tayel ñom ci ñi bindal cherif bi radiyallahu anhu ci la bok ci facebook bi mo ko lajé da ne ko wa mais lolu kon ki nga xamanteni dañ la jox ni rek lu mel nonu manam nga dik ci kar lolu nan lay démé manam exactement lolu moy lan est ce que izni bobu mu wax moy izni jëfëndiko ko wala izni joxe ko après bima tonto mu ne ma ci question bobu dé serigne bi moy cheikh salahuddin radiyallahu anhu waxon na ci ne manam kenn ku ne liñ sa jëf liñ koy yëkëté ñu koy yëkëti sama sa martaba moy ne ci def salatu fatihi te amé martaba khalifa dañ koy yëkëti salatu fatihi martaba khalifa yéne salatu fatihi et cetera donc ki nak yi nga xamanteni comme digël yi ñi joxé ci yenn ki puisque day amale souvent dang koy def niyabatan an sir ahmad tijan radiyallahu anhu motax yoy man ci martaba sir ahmad tijan radiyallahu anhu ngay defé lol bo ci amé izn khas da ngay izn day marché yalla nañu yalla fayal sir ahmad tijan radiyallahu anhu mune kon fa man kep ko xamné na la amna ijazatan ijaza wa huwa fek mom duna martabati ha agul ci martaba ijaza ba koku fala det ijazata ijaza lahu diko ñep am ki nga xamanteni ijaza complaisance la ni rek amal martaba wa mune amal martaba ndal martaba yi fahiya moy al adab teggin yi al mar'iyati ni samontel li kulli ñeel kenn ku nek min haulay ci ñi le ala darajatihi ci daraja fi iznihi ci izn bi nga xamne mom la am am muqaddam bi am ay teggin yu moro ci am yoyep day am ñaar manam day am taklif ak tashrif en même temps honneur la ngir sunu borom subhanahu wa ta'ala tijin na la buntu pour nga liggeel ci serigne bi mais en même temps daf charge la amna responsabilité amna ay teggin yo xamanteni ñom ñoo la war ni ko nono khalifa ken donc martab bu ci ne ay teggin yo xamanteni nit ki daf ko wara amé ci bopam ak ci digëntem ak ñi mu sekkal ci wa tarikha bi ak julit ñi ak minde fi ak ci digëntem ak serigne bi digëntem ak yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mais kon fa man na la kep ko xamne da nga am ijazatun ijaza wa huwa te mom duna martabati ha agul ti martaba am koku fala ijazatu lahu amul ijaza ijazam bobu du dox kon motax ijaza man su ko jënd wa man te kep ko xamne la tasihhu du wer ijazatuhu ijazam fala martabata din martaba lahu diko ñe manam ki amul ijaza bu werit moy wone ne amul martaba may wone ni amul martaba mo tax nga gis même ñi joxe ijaza souvent avant ñu joxe ijaza dañ istikhara dañ istikhara te day doon lo xamanteni même ni mi démé sax di nga xamné manam li mom mbirum yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala donc mo tax ñi kay joxe ci non souvent moy lor rek manam ñi xamanteni dañ koy joxe ci yoon bo xamanteni du yoon bi mu waré moy deug xamuñ tarikha bi deug xamuñ tarikha bi et remplir wa mune kon te wala yara te du gis manam warta gis ahadun kenn minhum ci ñom li nafsihi di ñeel bopam fadlan ngeenel ala man ci kaw ko xamne dunahu da agul ci mom fil ijaza ci ijaza manam c'est pas parce que ne da nga am ijaza don muqaddam alors que sa mbok mekat mom amugul ijaza pour don muqaddam wala bok yow da nga am ijaza bu gëna kawé muqaddam ki mutlaq da nga am itlaq alors que ki amagul itlaq ke da nga wara japp ni yow ya gën ke dedet yoy ay fonction la ay fonction la te mbiri fim nek moy ci mujj te mujj yalla mom moko xam ñu bon fantala motax manam ami ijaza war ta tax mukk ngay yeketil sa bop ben daraja wala yaakar ni da nga gën gaay wala da ngi leena gëna kawé wala yu démé non dede da nga wara japp ni comme ni nga xamanteni non la koy waxe dané is ngir ne kat al mannu ala al iyal min muhbitat al a'mal al man moy manam nga defal nit ki dara taxaw nan kan ah budul won man de hein budul won man de moy li isma santala di wax la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu riya'an nas ya bu len yak seni sarax ci man moy lol manam di wax li nga defal nit ki pour diko ci ki manam diko ci di ci wane ak yekati ko go am ci kawam ak yu deme non ma la defal li lolou diko def ak ci sak njabot même sak njabot budul won ak man nangam lolou min muhbitati dafa bok ci yakal a'mali jef lolou bok na ci yak jef ci jeuf yakku mune bal li fi nek kay moy nan la wara japp mbir yi mom mi nga xamne dafa am izn wala mom mi nga xamne manam loluy day dugg ci ki am izn dugg ci tarikha bi ni mi jappe aussi mbok julindi waro japp ne parce que wa tarikha bi nga legui han ñun tidiani nangam lolou mun talibe cheikh yi nangam dedet wala man muqaddam la nangam mune bal li fi nek tay li nga wara def moy yara day gis nafsoho bopam duna jappane manam mo soufé kulla mbolem ahli tariqati wa tariqati da wara jappane mom ñepp ko fetti kaw ci wa dara hal kaza ci wa xam nga buñ né wa tariqa bi xam nga yow xamoo kan moy wa tariqa bi mbé buñ né la tariqa bi ñi ci bok ci azal lañ ci bokkon yow xamoo kan moy wa tariqa bi mbé man ñu ko xam ndax liñuy xamé ndax nit ki ci tarikhab la bokum dir moy est ce ci la déwé ndax bari na ño xam ño xamanteni ya 2 ans néwuñu won ci wa tarikhab té légui ci lañ moy né depuis toujours lañ ci bokkon kon buñ né la bul jappé sa bop ni ya fété kaw kenn ci wa tarikhab jappal né moy ñëpp rek ba ci abiyé far sax man na dugg ci l'islam légui doon muqaddam légui ba doon khalifa légui na kol ki sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu yoxon ben talibem ne ko mu jotel ko mu jox ko ko ijaza ci mu man di joxe tarikha bi te fek ko ko jelugul won tarikha moy kon xamone ni ki ci wa tarikha la won bu yag dan ko nak après nako wax ngeenelu tarikha bi bu ko beugé mu jox moy ki dañ tepp ci dafa tepp jox ko ijaza pour mu don muqaddam alors que bu jekk bi premier isne bi ki ci lol moy ne depuis toujours mu ngi won ci tarafa kon mune wayarate day gis nafsuhu bopam khadimuhum ne mom moy sen serviteur mo len wara liggeyel moy sen mindar non la wara jappi bopam wa te manam ñoko gën motax ñu def ko mi sen serviteur mo len wara liggeyel kon warta dir mbag ken wala di fete lu kaw ci set kaw ومستخدما دا فورا جابي بوبام نيت كوني ليغيلو عندهم فانيو من قبل شيخه دي توكي تي سيرينم مانام موي سيرين بي دي سيراماتياني رضي الله عنه موم مولاي ليغيلو فوفا تي نيوم موي كات نдах نيوم نييب طالبي كين لاني ني سيراماتيان رضي الله عنه وردا النبي موم ناك موم موي موم مولاي جوخ possibilité bu reuy pour nga ligéyal ko ci ñoom kon man non la muqaddam bi wala khalifa bi non la wara jappé mbir mune fa yusiru nga xamné day égalé lahum ñeël leen manam day égalé ci ñoom ma la nga xamné khasamahu seddalé nako sedd nako lahum ñeël leen cheikhum seen seen la xé du leen manam day fa japp né mom limi def rek moy ñi mi nga xamné serigne bi sedd na leen ko mu égalé ko ci ñoom ci xétu lèr yi xétu secret xétu secret xétu may yi nga xamanteni sun bon santala day def jaar ci sen loxo ñom ko la fay mune fala yaqul kon bu mu wax bu mu nek di wax nan inna tariqata nek tariqa bi kat qad zaharat feñena ala yadihi ci ay loxom fi baladi kaza ci dekkup sangam mom ma fa tasaru tariqa lol de ci ko wax dekkup sangam mom ci samay loxo sallaw nangamini tuub nañ dugg ci l'islam sallaw samay loxo nangamini dugg nañ ci tarixa bi yoy desu ko wax desu ko sax khalat awwala bok annahu naka mom kat li wer beur moy ne faala mom kat defna kaza nangam bo kaza ak nangam man ma def nangam donc yoy yep ay mbir la yo xamanteni yu dangereux lay yu dangereux mune fa in bu fekke ne qala waxna dalika lolou nazara day xol ilahi jëm ci mom a cheikh serigne bi radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah gori Allah anhu ci mo warna te bolen ci ngeerami bi ci daraja bi ayni ci betut al maqti sanji manam betu mere wal izdirai ak febel manam da ngay sa daraja day wagniku ci xolu serigne mune watarabahu te daf koy dak serigne bi daf koy dak min hadratil qudsi ci hadratul qudsi moy te wayu cielate gog nga xamanteni ci ngay man di tewlo sunu barko xana taala ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak serigne yobuko ila hadidil bu'di ba ci soufu sori nga xamanteni day tax même nit ci bopam da fay jare bi yek même sori go xamanteni daf kay sori serigne te lol lepp ngir japp go nga xamanteni daf ko jappe bopam ni dafa supérieur kenn ci talibi wala yu demé non mom mokay waral mune wayak fi te day doy a cheikha serigne bi al murabbi ki yar manam cheikh murabbi bi daf koy doy fakhran ci teur an anishtuqa hadidi anishtuqa moy ñu xaré leho ñel ko wala non kon anishtaqa la da faay ba ci kanam anistaqa kon mu khar leho ñel ko al mawla sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki mengo suñu mengo miri mindeef yeb jalla mom mi mag zikruhu ak tudam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko kharal isman aw tur min ismihi ci turam yi nga xamne moy ar rab ah ndax batu murabbi ci tur rab la manam sunu borom kharal la ci turum wo di rab aw tur mi murabbi mu don ce titre lor rek doyna titre kon dara warta tax ngay eubutiku parce que yayi dimbali nit ki diko tarbiya rek ngay eubutiku di japp ne yow kat da nga superior wala nanga dedet yow da nga nek di representer serigne bi rek te wara doy lo manam li rek manam doyna titre kon jarul a wa deuk sangam kat ma fa tasari l'islam ma fa tasari tarikha bi wala nangam wala ma dougal nangami ni ci tarixa bi ak yu demé non ñaan ci yalla sam mune fabihi ci tour bobu nga xamanteni moy ar-rabb yurabbi ci lay yare muridihi ay talibem manam mom ki nga xamanteni murabbi bi ci tour ar-rabb bobu manam ci leeru tour bobu ci moy tarbiya ndax ki tarbiya deug moy yalla sun bon santala mom moy ar-rabb mom moy tarbiya waye maam ci touram yi ci la xarale cheikh murabbi bi aw tour te ci tour bobu ci lay yare ñu xam ñoy talib yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci loxam ñu leen dimbali ci yoon yalla mune wo bihi te ci tour wowo batay yuraqihim ci la len di yegge ila allah ñi jëm ci bur yalla mu kawemi taala mu kawemi kon lool mom moy teggin yi nga xamanteni moy aju ci talxin inshallah ci jotaay bi di ñew ñu dugg ci teggin yi nga xamanteni mom moy tegginu zikr may azkar yi nga xamanteni moy azkar yi tariqa bi yeb amna ci yo xamne sax zikr en general la mais surtout amna ci yo xamne azkar tariqa bi la gëna concerne inshallah yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala may ñu matal mbollem teggin yi yeb fi barke nante sallallahu alayhi wasallam abarki sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wa ta'ala والله اعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين